او قدر ما یوار یا صاحب یو یا دا سراوی پاندازې دا غچ پټولې ګوتې دا وی ثم ذکره نحو حدیث هشام وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعينا قال حدثنا ماقر بن نبي الزبير جابر رضي الله عنه ان ام مالك كانت واتهدي شدي بهديار علي غير النبي عليه السلام تفي عكت لها سمن سمنن پیولوخی ددی کی وڑی وی را لے گل عکوی د غړو لوخی تاو دا د مشک نه وړو کې فیاتی ها رابل دی تبنو ها زامن دی فیصلون الادما دین به د روټی سر ترکاری او پخکړه غختو ولی سا عندهم شیون ادای سرب سرشینو فتعمدو الالذی نو دی با قصدو کو آغا لوخی تا کانت تو دی چی دی با هدیه لگل پائی که نبی علیہ السلام تا دا دا پیغمبر موجزه و فتجدو فیه سمنن آتش گوڑی که با غوڑی پراتو فما دال یقیم لها ادم بیتها امیشو دا چی قائم دائم بی ساتلو دی دا پارا غتر کاری دا کور دی حتی آسرتو یو ځلی دا ټول را نه چوړکو نوراله نبی علیہ السلام تفقاله اثر تی هاوی تا نه چوړکو قالت نام ویاو قال لو ترکتی ها ما ذال قائما کدا تا فریخ او نه چوړولې دینان و می شبدا قائم دائم و اوبد بچو ته بدتی غوړی راغسته ادا و ختمه دینا وبه قال حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيون قال حدثنا ماقن عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا نتى النبي صلى الله عليه وسلم يوكس راغله النبي عليه السلام تيست يمو طلب دتوام يقول فاطمه نور قد تشطرا وسق شعير نم وسق دور بشو فما ذال الرجل وميشه ودا سړی یا کونو منو چې دې نه خوراک کول او امرات وو خزي دد وزيفه ما من منود دي دواړو حتا کالو اي یو دل پیمانه کو چې څومره پاتې دي فاتن نبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر عليه السلام ترای فقال لو لم تکله وکچر داد پیمانه کړه نه ویلا کل تم منه تاسو بدین خوراک کوله ولقام لكم ودا فتاسو لقائم ودائم وبه قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا مالك وابن انس عن ابي الزبير المكي عن ابتو فعل عامر ابن واسل رضي الله عنه اخبره ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام و یوتیو مونگ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرا عام غزوت تبوک پکال د غزا د تبوک پانو کې د کتاب نقصان دے زی پزے نو پان آڑا وائی سو پانی دا سو رزی سبق شورو شوی دا نوی کتابو نستاسو دی کنی را غلطی دا پانی پکی غلطی نی دا خو پانی پکی دا غر آغلی مکرر فقال د غزوه تبوک فکان یجمع الصلات د الله حبیب بد دو منځونو په منس کې جمع کولا فصلى الظهر والعصر جميعا ما اسبغین او ما دیگر به په جمع کولو دوار به او ذکر والمغرب والعشاء جميعا او ما خام او ما سوتن جمع به کولا دا صحیح حدیث دی د مسلم شریف چې په سفر کې د الله حبیب ماسپخین او مازیګر جمع کړي او ماخام او ماسخوتن جمع کړي حتی اذا کان یومن یومن یورز واخر الصلاه مجرستکو ثم خرج بیا روته فصلى الظهر والعصر جميعا نو مجو کو د ماسپخین او مازیګر جميعا اوند ثم دخل وردن شو ثم خرج بعد ذلك بیا روتو پا دنیا فصل المغرب والعشاء جميعا نمزیو کنما خامو ما ستن دواری وزی ثم قال بیوی انکم بیشک تاسو ستعتون غدن تا دا پیغمبر اسلام موجزه دا تاسو بخام خازی سبار انشاءاللہ کدا اللہ خوشی عین تبوکا چینید تبوکتا و انکم اوتاو شیلن تاتوها تاسو بارگی زغی تور رسینا حتی یزحی النهارو چی رز دا سخارا سرگند شی ساخ شی فمن جا سوک چی راغ دیتا فا من کم نتاسو نفلای مسا ممایا شین ندی مسا قید دیدو بونس شی حتی آتی چی زراشم چی زما دلاسو مبارکو دو وجن اللہ پاک خیر و برکت راولی فجئنا هانم راغلیو دیتا وکد سبقنا الیه رجلان او وړاندې شو زموږ نه یو دوه کسان ولعینو مثل الشراكي او دا چینو په مثل د یو تسمی او چنیا د پیزار تابزو بشی مما ان دا په معنا د سرازی تسهیلو باید پس معمولی غنتی شی سر دوبونا قال فسالهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا غدو کسان ند الله حبیب ته پوس کړه وهل مسستما مما هاشن آیا تاسو مسکړی دی د وبود دی نس شی قال نام دی ویاو دا الله حبیب خو منا کړی وای دی داسې کړو فسبهما النبی صلی الله علیه و آله و سلم دا اللہ حبیب ورطڑی رزور نوکا دا اللہ حبیب ورطڑی رزور نوکا لامهما وعاتبهما ملامت اکن لئی چی گورا مامنی کڑی وئی وقال لهما ويوي دي دواړو تماشا الله چې د الله خوښ وي یقول جوای قال ثم غرقوا بيديهم ثم غرقوا بيديهم من العين قليلا قليلا ثم غرفوا بیا د لپی ډکه کړی وی پلا سونو سرد دی چینی نه لگی لگی حتی اجتماع فی شین راجم شپیوشی گی کالا و غسل رسول اللہ صلی اللہ سم فی یدیهی اللہ حبیب پک لاس مبارک و مخمین زلیو سم آدو فی آبی پدی کی واپس کی فجرت العینو روانش و جینا بما امن حمرن پوبوت ویدن کو سرا او قالا غزیزن پڑی روبو سرا شکا بولین ایو ما قالا فاستقناسو تردی چې طلب دو ابو کو خلقو ثم قال بيد الله حبيبي يوشك يا معاذن قريب ده معاذ ان طالت بك حياتن کې چریوګ شپتا جوان انترا ما هنا دا شي ویني با چې دې کې دې قدم له اجنان دا بد باغونو نډکوي دا الله د حبیب معجزه وا او دې کی اشاره و چې حضرت معاذ رضی الله نو په پاتې کی او دا الله د حبیب د وفات نه پس به پدی زه تیری او دغه شان وکي څنګه چې دا الله د حبیب د مبارک خلینه روتی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعب قال حدثنا سليمان بن بلال بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن ابي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وتيوم الله الرسول صلى الله عليه وسلم سر غزا تبوك تافاتنا وادي القرى راغلي من وادي القرى الى حديقه فيو باغي تشيدي خزوا وادی القرا تراغلیو ادایو خار دے قدیم پمند مدینی او شام کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله رسول صلى الله عليه وسلم وخرسوها يا اخرسوها د دې اندازو لګوي چې دا باغ بصوره میوه کوي فخرسناها نمګا اندازو لګول وخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم او ده الله حبيب اندازو لګول عشره اوسق چلس اوسق میوه بکي وقال احسيها حتى نرجع اليكي دې زنانه ته وي دامي ودشمير کاوي صاحب کچم در ته واپس ان شاء الله فن تلقنا تلي موږ حتا قدمنا تبوک متبوک تلاړو رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ستحب عليكم الليله را لوزي ب پتا سو بیگاش پري هن شديد سخت سيلي فلا يقم في احد منكم نديو دريغي پدي کي او د تاسونا فمن كان له بعير د چاو خيفل يشد عقاله ګوډه دي ولکلک او تړي چ پورته نشي فحبت ريح شديده تندا د پیغمبر معجزه وا د شپيتي ز سيلي راوال وتا فقام رجل يوسړې پورته شو پیغمبر وال خبره ته را فحملته الريح پورته کو دل رسيلي حتا القت وي غرزول بجبل طين باغ دو غرونو د توي قبيله کې هوا اوشت کو وي اول ته غرزولو فجاء رسول ابن العلماء اې دې یو لوی غرزولو ابلم پورته شو ایم پورته نبی رحمه السلام لچ خبر رسي بما غطا سول ویل او دا قبل کس بیا دا غزه نه راغله و وفات شوی نو هوا غرزول او خوبت شوی وی غرزول پاغ دو غرونو د توی کی راغله او رسول دی ابن العلماء ابن العلماء دا یو قدیم خار دی د سمندر په غاړه ا راغله او قاصد دی ابن العلماء صاحب ایلا صاحب د ایلا رسول الله صلی الله علیه وسلم تبی کتابن په خد واحد الو بغلتن به دعا په دې کې را لګلې و خچرت کسبینا فكتب الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب ورته واپس جواب د خط لیکلو اصحاب ته ویلو جدا شوری کوي واحد له بردن او هغه ته یو جوړه په دې کې لګلې و ثم اقبلنا بیا راو توجی شو موږ هتا خدمنا وادی القرار الوادی القراتا نو تاسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم المره تدخزنان حدیقته اپ بار د باغچی دې کی کم بلغ سمرو امی وی سمران دازی ترسی دی فقالت عشره اوسق دا پیغمبر معجزه وی لس اوسق می وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم انی مسرع زخو په جلدی سر زم مدینه منوره تا فمن شاء منكم دچاچ خوې تاسو نه فل یسر میما سره د تیز لاړ شي ومن شاء فلیمکس ا دچاچ خو خشینو ادي سار شي زخو تیزی سر زم فخرجنا مغروته تا اشرفنا علی المدینه را سر گن شو په مدینه منوره دا الله حبیب شیخ پل خار سی کوی هذه توابته و هذه احد دا توابه دا هذه توابته دا د مدینه په نومونو کې او نوم نه او دا توابه غیر منصرف دی د وجد عالمیت او د تانیشنا او د توابه معنا وا الطیبه پاکا دا الله پیغمبر ورته دا نوم کې خو او وی فرمایل دا احد دے و هو جبل یحبنا و نحبه دا یو غر دے دے مونگ سر من ساتی او مونگ دے سر من ساتو دا احد غر دا اللہ دا حبیب سر من ساتلا او ارشی مینا ساتلا زکر رحمت للعالمین دے کانو پی سلامونا چول تا سنے ترمیدی شریف کی تیرو دا اللہ حبیب او دسمات کولا اد پنایی زینو لریو نواغی تے اشارو کاغی رامن لکا ابي بلی ته اشاره او کا شا طرف لول دیوار غنته جوړ شو او وی فرمایل ثم قال به فرمایل ان خير الدور الانصار غرب کورونو دان سوارو کې دار د بن نجار دې غرب کورونو کې دار د بن نجار دې دا الله د حبيب ماماګانو د نیکه د طرف نه ثم دار بني عبد الاشهل ابيا دار د بني عبد الاشهل دا د اوس قبيله نو ثم دار بني ساعد اويا کور د بني ساعد او ففي كل دوار الانصار خير پټولو کورونو د انصارو کې خير نه فلحقنا سعد ابن عباد امو پی وشو د سعد ابن عباد رضی الله عنه سره فقال ابو سید رضی الله عنه لم ترى تبورنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر و دوار الانصار غرد کورون الانصار فجعلنا اخرا مخو اخر کیو ګرځول فادر ک سعد راګر کړو سعد ابن عباد رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله خیرت دوار الانصار تا غورکل کورون دان سوارو فجعلتنا اخرا موږ دی اخر کیو ګرځول فقال الله حبيب وليس بحسبكم دا در تکافي نه دا ان تكونوا من الخيار چې په دې غورو کې تاسو مې اي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الاسناد الى قولي وفي كل دور الانصار خير پټورو کورونو د انصارو کې خیر نه ولم يذكر ما بعده من قصه سعد ابن عباده نه ذکر کړی هغه چې دینه پس د قصې د سعد ابن عباده رضی الله عنه وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببهرهم دایته اولی کولو ببهرهم اغه بهر د دی ولم یذکر فی حدیث وه فقط ویله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کې دغه خبر نشتا دا متعلق د کسی د ملک ایله سرا او مراد د بهر نه بلد د دې کې یا مراد د دینا به اهل بحره بحرهم زکه دایو سیدل د سمندر په غاړه دای برقرار کلپدی زکه دای جزیه ور کولا بابو توکله صلی الله علیه و الی و سلم علی الله تعالی باب دې په بیان د توکل او د بروسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پالا تعالی چلوې ده و عصمت الله تعالی له من الناس او محفوظ ساتل د الله او غیل رد خلقو د شر او ضررنا و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري نبي سلمان جابر رضي الله عنه قال وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان ابن ابي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غزا کړي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم سره غزوه تن غزا قبل نجد په طرف د نجد فادرکنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فادرکنا رسول الله صلی الله علیه وسلم راگیر کومغلر رسول الله صلی الله علیه وسلم په واده کې کثیر العشوا چې ډیر دونو والا ودا زغو بوټي وپکې وی عزوا ارغونه توي چې هغه د ازغوي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره دې یو یونی د سوری د لار د را کو شو فال قصیفه بغصن من اغصانها زونډه کتورا دی او سانګي سر د سانګو د دینا قالو تفرق الناس فی الوادی خلق وارو ارشل په دی وادی کی یستذلون بالشجر او طلب د سوری کولو پونو قال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان رجلن وی بشکه وسړی اتانی ما ترای و انا منزودم فاخذ السيف فتره راوا واستفست قزت زرابیدار شم وهو قائم على راسي او دا کافر زما د سر سر ولاړو فلما شعر زپون شم الله والسيف سلطان تورد تی کی نبار و پلا سدد کی فیدی فقال لي من يمنعك مني ما ته وسوک بده مان بچکی قال قلت الله الله ثم قال في الثانيه من يمنعك مني بیا په دویم ځل وی څوک به دې بچ کوي مانا قال قلت والله فشام السيف تورې بیا پتی کی وردنکا فها هو ذا جالس و اذا ده ناسته ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او بیا الله حبيب غت سونوي استعرض ورتهونکو دا الله حبیب ورته سمونوي او دا الله باندې وي تورته پری وتا باندې روایتو کې راغلي الله حبیب واغستا دا الله پیغمبر وای مات نه بده سوق بچ کای الله حبیب ورته وي اے ودا ناغ کافر ورته انت خیر مني تما نه غره او د بیا رستو ایمان امروړې ده د الله د حبيب دی عفو ته چی کتلې و به قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي و ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زوري قال حدثني سنان بن ابي سنان الدؤلي و ابو سلمه بن عبد الرحمن النجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهما خبر ورکړه دې دواړو ته انه غزا شد غزا کړو د نبی صلى الله عليه وسلم سره غزا په طرف د نجد فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قال شد الله حبيب واپس شو قفل ما او دې مر سره واپس شو فادرکتهم القائله راگیر کل دې لره د گرمی خوب یومن یور ثم ذکرنا حدیث ابراهيم ابن سعد و معمر دمخ کی غنتی حدیث ذکر کو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عفان قال حدثنا عبان بن یزید قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر نبی سلم عن جابر رضی اللہ عنہ قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کن بذات الرقاع ذات الرقاع مقام کیوں فمانا دا حدیث دا زہری ولم یذکر دے پکنی ذکر کری ثم لم یعرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب د تسونوي استعرض ورتهونکو او دې کې دا غي لو رحمت او شفقت د الله په بندګانو او پر خودل د انتقام ای بارک چې چاد بد کار اراده کړي دا غي ترک د انتقام کړي نه باب بیانی مثل ما بعث به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الہدا والعلم باب دے پا بیان دے مثال داغے کی چرالی گلے شوی دے پاغی نبی علیہ السلام دے ہدایت او دے علمنا و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و ابو عامر الاشعری و محمد بن العلا واللفظ لیبی عامر قالو حدثنا ابو سامان بریدن نبی برد تھا نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثل ما بعثنی اللہ عز و جل بی بیشک مثال دا غچرا لے گلے دی اللہ عز و جل مال رپاغی من الہدا دے ہدایت و دے لمنا کا مثل غیث فمثل دباران دے اسواب اردن رسی گی ازمکتا فکانت منها طائفت طیبت وید دینا یوی سپا کسافا قبلت الماء بقبول کی فامبت تلک لعا والعشب الكثیر رازرغن کی واخو او گیا گانی دیری وردری قسم الفاظ رازی عشب او کلا او حشیش دا ټول د بوټو نمونه دی خو حشیش اوچو تاوی او عشب دا ستاوی والعشبا دا ویلے کیگی اغلوندو تا او کلا کلا اوچو تاوی کلا لوندو تاوی وکان منها جادبو باز پکی سوی اجادب دا جمع دا دا جدب فتح دا جیم او دال دا جدب دا سخت ازمکی تا وی چی آغاو برا کاغی نا باز ازمکی پکی سختی وی امسکت الما او برا گیری کی او دا حوس پا شکل کی پکی جمشی فنفع اللہ بی الناس اللہ خلق لپدی فیدہ ورکی فشربو منها نوید دین اسکی و سقو او دارنگ یغید دین خڑوبول کئی وارا او سرول کئی و اصوابت و آئفتم منها اخرى و رسی دا باران یوی سیت دین بلینا انما یقی آننا صفا میدانوی لا تم سکمان نوبرا ٹنگئی و لا تم بیتو کل آنو نو آخرا زرغنئی فذالک مثلو نو دا مثال مندا چا دے فقه فی دین اللہ چی پوہ شد اللہ پا دین و نفع اللہ و فیدہ ورطورک اللہ بما بعثنی اللہ بیهی پاغ چی اللہ را لیگلیم زپاغی فعالیم و علم نو علم ازدکو نور تے مخیل و مثل من لم یرفع بذالک راسن و مثل منو مثال لاغ چا چیڑو سر را پورتنو کو نیٹک دین زدکو نو چاہتا باو خیصو ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او قبول نو کو هدایت د الله چې زرا لي غلې شم پاري باب شفقته صلى الله عليه واله وسلم على امته باب د بیان د شفقت د رسول الله صلى الله عليه وسلم کی په خپل امت و مبالغته او مبالغه او کوشی دا وی فی تحذیرم پیرول د دوی کې مما دا سنې دروم چې کوم شی د ایت zarar ور رسای کوم شی چې zarar ور رسای نو مت دا نه یری او به قال حدثنا عبد الله ابن براد الاشعری او ابو قریب واللفظ له ابي قریب قال حدثنا ابو شامه ان بره دین نبی بردا نبی موسی رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به بشك مثال دما مثال لا غجر علي گله ملا عز وجل پای كمثل رجل بمثل يشري تا قومه چي راشق القوم تا فقال ورتو يا قومي قوم زمايني ريت الجيش بعيني ما لخر دشمن قتل دي پدوار استرغو وإني أنا النذير العريان أعوذ ير درك انكم بربند أنا النذير العريان زير درك انكم العريان ويسل كي دي عریان مقصد سره نو دي کې علما وجه ذکر کړي وای یو سړی دشمن سره ملاو شو د دنه جامې لري کې پقید کې کو نو ډېر او تختې دو بربړ ا دې ول وای ما ګوره لخر وکاتو او مال او ګورې بربندیم جامیم زمانه واغسته چې کله بربند ګورې د یقین راشي چې دا بربند نو اسې خزوګ بربند نګرځي د الله حبیبم د قوم د عادت مطابق دا شو کل ورتوی ما دشمن غره پستر ګولې دله فن نجا نتاسو فنجا نجا نجات لټوي فاتوا او طائفه من قومي دد تابیداریو کا یوی ډلې د قوم ددنا فادلجو نئی دشپی پتیار کلاڑل پاول دشپی کلاڑل فن تولقو نلاڑل غیلا محلتیم پخپل رام وکذبت وائفتم منم اد دروغ نسبتو که ویڈلی ددوین فاس بهو مکانهم تی سباکو پخپل دی فسوب بههم الجیشو ساری وقتی راغ پدوی لخ کرف اهلکهم وجتاهم دی تباو برباد کل فذالک مثل من اتواعنی دا مثال دا چا دې جما تابیداریو کا وتبع ما جئت به روان شو دا دین پسې چې پرا لېګلې شوه و مثل من عصوانیو مثال دا چا دې جما نافرمانیو کا وکذب با جئت به من الحق او د دروغ نسبت یو کو چې زراغلې امراتل میکری پاغه د حق نه و به قراد سنا قتيبه بن سعيد قراد سنا مغيره ابن عبد الرحمن القرشي انا بالزناد عن الارج نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما مثلي بيشك مثال نما ومثل امتي مثال امت نما كمثل رجل بمثل يوسري يستو قد نار شعور بلكي فجالت الدواب شروش دا زناور والفراش و پتنگان یقان فیه پدی کی ورغرزی فانا آخذن زرا نیون کم بی حجوز کم ستاسو دا املاگانی حجوز دا غزیلوی کم زیسڑے پر تک تڑی دا املاگانی مرانی سموانتم تقحمون فیه او تاسو پدی کی وردن نکی گئی زمرانی سم او تاسو پدی کی وردن نکی گئی و بیهی قال حدثنا عمرو الناقد و ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان نبی الزناد بهادر اسناد نحوهو و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث ذكر كلا حديث ادم نے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلی مثال زما كمثل رجل فمثل دیو شری استوقد نار شعور بلکو فلما ادواتما حولها کله چې روخانه شلاغ چو گیر چا پیر د دیورنا جعل الفراش وګرزید الپتنگان وهذه الدواب او دا زناور التي اغف النار شور کی وی قنفیا پدی کی واکه کیدل وجعل يحجزهن شورو شده چې د دم لان رانی ول ويغلبنه وی په غالب کیدل فيتقحمن فيها ناغی ورغرزی دل پدی کی داخلی دل پدی کی قال فذالکم مثلی ومثلکم دارنگی مثال زما دیو مثال ستاسو دی انا خودم بی حجوزکم ستاسم لاغان رانی سم دورنا حلم عن النار چرا شی دورنا حلم عن النار فتغلبونی تازم مغالب کی وتقحمون فیها اوردن نکی گئی پدی کی وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم مثال ما مثال استاسو كمثل رجل اوقد نارا فمثل يوشدي جبلكني يور فجال الجنادب والفراش جنادب جمد جندب دا ویداد املخ پشانوی عددی سلور وزری وی شروشی دغزنا ورو پتنگان یقعن فیها واکی کیگی پدی کی وهو يذبهن عنها وغير شديد دينا وانا اخذم بحجودكم زستاسو دام لاغان راني سم نورنا وانتم تفلتون من يدي او تاسو تیخت کوي زمانا زمرانی سم او تاسو زمانا تیخت کوي لکه وشه تاسو سره جګړه کوي در باندې غالب شي او تختی تاسو په ما غالب کیږي او زما د لاسونه تیخت کوي زما د لاسونه تیخت کوي او په ما ځان غالب کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدين او استادان اصول فروع عمر او ژوند او توارا او دې الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم ترسره کړي. سوره پریشان دي الله دا ختم کړي. دعا وغواړي څومره بیماران دي کورونو کې